ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्ण विषय कथा भव और खन्ना व्रत लेना चाहिए, विशेषकर दीक्षित भक्तों के लिए तो यही संकल्प करना चाहिए कि कृष्ण प्रसाद के बिना मैं मेरा मुंह में मेरा जीव पर कोई दूसरा खाना नहीं दूंगा। तो यही एक प्रकार का तपस्या है, क्योंकि जीव का आकर्षण है सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों पर। और बहुत सरल है तो फरसों की दुकान जाकर या हॉट लॉरी से कुछ खरीदना है या क्या है लेस क्रिस्प्स, ये सभी चीज मिलते हैं। लेकिन कृष्ण भक्तों का संकल्प है कि हम कृष्ण प्रसाद के बिना और कोई दूसरा भोजन नहीं लेंगे। तो इस प्रकार जीव और जीव के द्वारा सभी इंद्रियों का दमन होते हैं। ये नियम यदि हम पूरा दृढ़ता के साथ पालन नहीं करते तो इंद्रियों का दमन करने का कोई प्रश्न नहीं आता। हम इधर उधर जाके बहुत कुछ कहेंगे जो जिसमें रुचि हो, जो अच्छा लगता है कहूंगा, तो उसमें क्या नुकसान है? आए तो नुकसान है कि हम कृष्णोद परायण कृष्ण नहीं पाए, नुकसान है कि हम कृष्ण भक्ति नहीं मिलते। तो इंद्रिया दमन करना इस आधुनिक जमाने में बहुत कठिन है, क्योंकि तो सभी दिशाओं से प्रेरणा होते घोषणा होते हैं, एंजॉय इंद्रियों को भोग करो। परंतु यदि हम इस सरल नियम पालन करते हैं कि जीव पर मैं कृष्ण प्रसाद के बिना कोई दूसरे प्रकार का खाना नहीं दूंगा और कृष्ण कथा और बात जो भक्ति में संबंधित है उसके बिना और कोई दूसरी बात नहीं कहूंगा, तो ये दो नियम पालन करने से सब दूसरे इंद्रियों का दमन करना की संभावना है, अन्यथा नहीं। यदि हम सभी प्रकार का खाना नहीं, मतलब शाकाहारी होने पर भी, तो अगर हम लेते हैं तो यदि कृष्ण प्रसाद नहीं है तो उससे मन में प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव? कृष्ण अभक्ति का प्रभाव, और वो कृष्ण अभक्ति प्रभाव वो ही सत्वगुण रजगुण तमगुण का प्रभाव है, वो मायक प्रभाव है। कृष्ण भक्ति का बहुत ही बड़ा बाधा है सब कुछ करने का। और कृष्ण प्रसाद क्या है? कृष्ण प्रसाद है पत्रं पुष्पं फलं तोयं यमे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतापनः। भक्तों जो भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करते हैं, वो भगवान ग्रहण करते हैं और उनकी कृपा के रूप में, प्रसाद के रूप में हमको वापस देते हैं वो ही प्रसाद है। तो ऐसा नहीं है कि हम दुकान से ब्रेड बिस्कुट ऐसे चीज खरीद के भगवान को अर्पण कर सकते, लेकिन भगवान ग्रहण करेंगे कि नहीं वो संदिग्ध है, उसमें भक्ति क्या है। तो मेरी लालची से इच्छा है बिस्कुट केक खाना, तो दुकान से खरीद लिया और भगवान खाओ और मुझे वापस दो तुरंत। तो मंत्र बोला नमः शिवाय कृष्ण प्रजा बनाए 10 मिनट 10 सेकंड रखा भगवान के समय, ठीक है प्रसाद ही है ये हम लेंगे, तो उसमें भक्ति क्या है। एक अच्छा नियम है पुजारियों के लिए, तो जो भोगार्पण मंदिर में वो भगवान को बहुत बहुत उत्तम आइटम अर्पित होते हैं, जिसमें घी सरकार वो बहुत अच्छे अच्छे आइटम अर्पित होते हैं। तो है कुछ पुजारी जिनका स्वनियम है कि जो मैं भगवान को अर्पण करता हूं मैं नहीं लूंगा। तो इस नियम पालन करने से मतलब बाद में मैं नहीं लूंगा। तो ऐसा हो सकते हैं कि यदि पुजारी तो भगवान को भोग जो अर्पण करते हैं तो बाद में मैं लूंगा प्रसाद, अगर ऐसा सोचते हैं तो अर्पण करने के समय तो जैसे भगवान लेते हैं देखने से तो पुजारी भी लेते हैं। अभी भगवान को देखता हूं 10 मिनट के बाद ले लूंगा। तो अगर ऐसे सोचते हैं तो भक्ति कहा है, यो मैं भक्तिया प्रयाचते, भक्ति भावना से जो हम भगवान को अर्पण करते हैं भगवान ग्रहण करते हैं। तो अगर मंत्र कहने के साथ वो मुंह से क्या बोलते लाओ लाला तो भगवान क्या सोचे, ठीक है तुम लो सब कुछ मैं नहीं रहता तुम लो। तो एक अच्छा नियम है पुजारियों के लिए कि जो मैं मंत्र से भगवान को अर्पण करता हूं मैं नहीं लूंगा। अच्छा है जो वो निवेदन भोग निवेदन रसोई करते हैं मंदिर में, तो अच्छा है उनके लिए थोड़ा सा सब आइटम का थोड़ा सा स्वाद लाना, जिससे समझ सकते तो बराबर बनाया कि नहीं। लेकिन पूरी भावना यही होना चाहिए कि इदम नारायणाय नमः, और सब कुछ भगवान का सुख हेतु से हम बनाए हैं, हम सेवक है, भगवान भोक्ता है और हम उपभोक्ता नहीं है, हम केवल सेवक है। हम प्रसाद लेते हैं किस लिए, शरीर का पोषण करने के लिए, जिससे हम और भी सेवक करने के लिए यथेष्ट बल मिलेंगे, और प्रसाद लेते हैं भगवान को सम्मान देने के लिए। तो तो कृष्ण प्रसाद हमारा भोग्य वस्तु नहीं है, तो भगवान की कृपा से हम स्वादिष्ट प्रसाद मिलते हैं, लेकिन सदैव मन में यही विचार करना चाहिए कि एक भगवान कृष्ण की कृपा है और हम लेते हैं, हम भी उसका स्वाद से आनंद मिलते हैं, लेकिन सदैव समझना चाहिए कि मैं केवल सेवक हूं, इसलिए हम प्रसाद खाते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते, हम प्रसाद की सेवा करते हैं और प्रसाद को सम्मान देते हैं, प्रसाद सेवा बोलते हैं। तो प्रथम बात यही है इंद्रियों का दमन करने में जीव को दमन करना, तो यदि जीव का दमन करना है तो सब दूसरे इंद्रियों का दमन करना संभव नहीं, तो संभव नहीं होगा। तो आजकल ऐसे ढंग है ऐसे कि लोग तो हॉट लॉरी से तरसंग मिठाई का दुकान से वो लोग जो लेते हैं हमको देते हैं, हम ऐसा लेते हैं, हमेशा लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं दिन भर, कुछ स्नैक्स बिस्कुट। लेकिन कृष्ण प्रसाद नियमित समय पर भी लेना चाहिए, फिर मन विचलित नहीं रहेगा। अगर हम हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए तैयार होते हैं, तो अभी तो आध घंटा हो गया कुछ नहीं खाया, ये बड़े तपस्या है और क्या है। तो इंद्रियों का दमन करना संभव नहीं होगा, ऐसा होते आधुनिक युग में लोग तो हमेशा जीव को कुछ ना कुछ देते हैं, चाय कॉफी पान सिगरेट स्नैक्स, तो ऐसे दिन भर चलते कुछ ना कुछ जीव को देने से। लेकिन कम से कम यही तपस्या पालन करना चाहिए कि हम केवल कृष्ण प्रसाद लेंगे और नियमित समय पर भी नहीं है कि हम 8, 9, 10, 12 बार दिन में जीवा को कुछ देंगे। प्रसाद कृष्ण प्रसाद लेना का मुख्य कारण है शरीर का पोषण करना भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, हम भोगी नहीं है। तो यही चेतना यही भावना होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में मंतव्य किए कि ये महाप्रसाद सब उत्तम भोजन के आइटम जो भगवान को अर्पित होते हैं, वो विशेषकर गृहस्थ भक्तों को देना है, सन्यासियों को देना है। लेकिन देखते हैं कि सन्यासियों तो सही महाराज है और महाराज जैसे वो ही मर्यादा है कि भगवान का राजभोग प्रसाद तो पहले सन्यासियों को देना है। लेकिन सन्यासियों यदि राजा जैसे कहते हैं तो सन्यास ग्रहण करना या पालन करना तो कठिन होगा। तो प्रभुपाद कहे कि गृहस्थ जीवन में लाइसेंस है इंद्रिय सुख के लिए। लाइसेंस का मतलब नियमबद्ध इंद्रिय सुख। लाइसेंस का मतलब नहीं है असीम अपार इंद्रियसु नहीं। नियम के अनुसार नियम पालन करके थोड़ा सा इंद्रिय सुख ग्रहण कर सकते हैं और वो भी कृष्ण भक्ति में युक्त होना चाहिए। जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, उपस्थ अर्थात स्त्री पुरुष संगम का वेग की प्रेरणा, तो वो वृत्ति स्वाभाविक है, लेकिन वो वृत्ति केवल संतान उत्पत्ति के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो यदि गृहस्थ जीवन में इंद्रिय संयम नहीं होते हैं तो वो गृहस्थ जीवन नहीं, वो गृहमेदी जीवन होता है। तो कर्मी लोग उनका जीवन का केंद्र बिंदु है इंद्रिय सुख और उसके अलावा कुछ भी नहीं जानते, और परम इंद्रिय सुख है ये स्त्री पुरुष संगम यौन स्वभाव। तो उसको यदि कृष्ण भक्ति केंद्रिक गृहस्थ जीवन में नियंत्रण नहीं होते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही मंद होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक चैतन्य चरितामृत अर्थात भार्य में मंतव्य किए हैं कि गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक विकास बहुत मंद होते हैं या प्राय नहीं होते, क्योंकि गृहस्थ जीवन में यदि इंद्रिय दमन नहीं करना है, यदि कर्मी जैसे भक्तों इंद्रिय सुख पर तत्पर रहते तो श्रवण कीर्तन इत्यादि करके भी आध्यात्मिक विकास बहुत कम होगा। तो कृष्ण भक्ति में या कोई भी योग पद्धति में पहला विचार है ये इंद्रिय दमन करना। तो कैसे करना है बहुत कठिन है, इसके बारे में बात बोलना सहज है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में करना इतना सहज नहीं है, बहुत ही कठिन है। इसलिए कम से कम इसके बारे में बोलना चाहिए। अगर हम चर्चा नहीं करते हैं तो हम कैसे प्रेरणा मिलेंगे इंद्रिय दमन करने में? संभावना है कि हम सोचेंगे कि इंद्रिय दमन करने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई इसके बारे में नहीं बोलते तो इतनी बड़ी बात नहीं है, हम सब कुछ करते हैं, हम टीवी भी देखते हैं और सब कुछ भी करते हैं और उसमें क्या है, कोई नुकसान नहीं है, सब ऐसे करते हैं। कभी कभी ऐसे सुनते हैं दीक्षित भक्तों से, अगर बोलता हूं कि यह क्या है आपका घर में सबसे बड़ा देवता है, एक बड़ी पूजा होती है टीवी की, सब टीवी देखते रहते हैं, रहते हैं और सब कुछ के कुछ ना कुछ भगवान को अर्पण करके खाते हैं, लेकिन बाहर का ब्रेड केक्स बिस्कुट चिप्स वो सब कुछ खाते हैं परसों, तो वो सब ऐसे करते हैं, सब दीक्षित भक्त भी करते हैं। तो दीक्षा इसका मतलब नहीं है खाली एक अनुष्ठान में बैठ के स्वाहा स्वाहा बोल, ऐसा नहीं। दीक्षा का मतलब दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण का मतलब पूरा संकल्प करना, अनुकूल ये न संकल्प प्रातिकूल यस्य वर्जनम्, सब केवल वही काम करना जिससे भक्ति के लिए अनुकूल हो, और जो प्रतिकूल है भक्ति में वो सभी काम बंद करना, तो यही संकल्प करना चाहिए। तो शायद ऐसे लगता है कि अगर हम बाहर की चीज कहेंगे तो क्या है, तो हम फिर हम भक्ति करते हैं, मैं सोलह माला जप करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, कुछ दक्षिणा भी देता हूँ, तो क्या भक्ति करता हूँ, तो बाहर का चीज खाने से क्या नुकसान है। तो ऐसे सोचने से नुकसान है, ये तो ये विचार में भक्ति तो नहीं है, ऐसे बोलने से अभक्ति होते हैं, क्योंकि भक्तों का व्रत है कि हम केवल जो काम करेंगे जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और समर्पित सेवकों का नियम है कि हम केवल स्वामी का उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करेंगे। तो इंद्रियों को दमन करना कठिन है, लेकिन संभव है कैसे, अभ्यास न तुकुंते वैराग्य न चगृह। मन सभी इंद्रियों का केंद्र है मन, और चंचलांगी मन कृष्ण प्रमाथि बालभद्र जंग हम निग्रह मन यही वायु रिवस्व दुष्कर। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले कि मन को नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है, तो हवा जैसे हमेशा चलते रहते, हवा जैसे दमन करना कठिन है मन। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात स्वीकार किया, बोले असंशय महाबाहो मनोजो निग्रह चलम, तो सही है महाबाहो अर्जुन तो बहुत बलिष्ठ है, लेकिन अर्जुन की शक्ति नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं है मन को दमन करना, केवल शारीरिक बल से मन को दमन करना संभव नहीं है, तो दूसरा प्रकार का बल से संभव है, वो बल है बलराम, बलराम की कृपा। तो अभ्यास है ना तुम, अभ्यास करने से और वैराग्य ग्रहण करने से धीरे धीरे मन को दमन करना संभव है। वो अभ्यास क्या है, कृष्ण भक्ति साधना में नियमित रूप से सब कुछ पालन करना, सुबह उठना, सुबह का समय जप करना, वो सब मंगल आरती श्रीमद् भागवत कथा सुनना, तो इस प्रकार सवाई माना कृष्ण पदार बिंदयो हो मन कृष्ण केंद्रित होते हैं, तो इंद्रियों का दमन करने में पहले मन को ठीक करना चाहिए। भज हो रे मन श्री नंद नंदन, तो पहले मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन में रखना चाहिए। वो कैसे संभव है? अभ्यास, भक्ति साधना करने से, सब नियम पालन करने से। आज शाम को विशेषकर जीवा का नियंत्रण करने के लिए इसके बारे में बोला, वो ही प्रथम है। और वैराग्य गृहित है, वैराग्य भाव होना चाहिए। इसका मतलब नहीं है योगी बनाना, जंगल पर्वत जाना, उसका मतलब नहीं है। लेकिन यही वैराग्य भावना होना चाहिए, विरक्त भावना होना चाहिए कि मैं केवल ऐसे वस्तुओं ग्रहण करूंगा जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है और कोई दूसरे वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति क्रौ क्रौ रुपया ग्रहण कर सकते हैं यदि विरक्त होते, युक्त वैराग्य बोलते। कभी कभी कुछ लोग आश्चर्य लगते हैं कि इस्कॉन सन्यासियों तो उड़ान में जाते हैं और सबका लैपटॉप कंप्यूटर है। ये सभी वस्तुओं हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते, यदि इंद्रिय सुख के लिए प्रयोग करना है तो वो ही भौतिक है। और ये सभी महंगा किंची वस्तुओं यदि कृष्ण सेवा में लगाना है तो वो ही युक्त वैराग्य भक्त, अर्थात ये सभी वस्तुओं से कोई आसक्ति नहीं है, अपन इंद्रिय सुख की कोई इच्छा नहीं है, तो फिर भी ये सब किंती वस्त्रों को इस्तेमाल करते भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो अभ्यास न तो कौन था या वैराग्य न चुप थे, तो कृष्ण भक्ति साधन में नियम पूर्वक कृष्ण भक्ति साधन में व्रती होना चाहिए, संकल्प करना चाहिए साधना करने के लिए। और वैराग्य विरक्त भावना होना चाहिए कि जगत में सब कुछ जो है तो मेरा इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, सब भगवान का इंद्रिय सुख के लिए अर्पित होना चाहिए। तो ये भावना होना चाहिए, फिर इंद्रिय दमन करना संभव है। तो फिर भी कठिन होगा क्योंकि काली युग में कोई योगी नहीं है, सबकी वृत्ति है भोगी जैसे, और इसलिए माया रे खड़े जो इच्छा रान ना जाए। हम प्रयास करते हैं माया को जय करना, लेकिन माया हमको नहीं चढ़ते हैं। साधु कृपा बिना आर नहीं कृपा, तो हमारा अपना प्रयास के साथ साधु जनांग की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और धैर्य भी रखना चाहिए, यही विश्वास होना चाहिए कि तो मैं पतित हूं और जितने भी प्रयास करता हूं मन और इंद्रियों को दमन करने, तो फिर भी मन अति चंचल रहते हैं, लेकिन मेरा यही विश्वास है कि मेरा पागल मन लेके तो ये अयोग्य मन, ये अयोग्य शरीर, मैं अयोग्य व्यक्ति हूं, तो ये सब लेके यदि मैं प्रयास करूं कृष्ण सेवा करने, मैं पूरा अयोग्य हूं, लेकिन साधु और गुरु जन की कृपा से वे मैं पतित अयोग्य व्यक्ति को लगाते हैं कृष्ण सेवा में, तो उनकी कृपा से मैं एक योग्यता प्राप्त करूंगा कृष्ण सेवा करने के लिए। मैं पागल जैसे मन पागल जैसे, तो फिर भी यही विश्वास है कि इस पागल मन लेके यदि मैं साधु जनों का मार्गदर्शन के अनुसार प्रयास करूंगा कृष्ण सेवा करना, तो वे मुझसे संतुष्ट होकर मुझको कृष्ण भक्ति भाव प्रदान करेंगे, जिसमें इंद्रिय दमन होते हैं और सभी इंद्रियों की वृत्ति जो अभी विपरीत है, सभी इंद्रियों इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन यदि हम अभ्यास करेंगे सब कामना मनसाव गिरा, सब काम सब वचन सब चिंतन भगवान की सेवा में लगाना, तो हम अयोग्य होते हुए भी साधु जनों हमारा क्षुद्र प्रयास देखने से संतुष्ट होंगे और हमारी सहायता करेंगे और उनकी कृपा से हमारा प्रयास कृष्ण सेवा करना संभव होगा। तो इंद्रिय दमन करने का प्रयास करना चाहिए, यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे। यदि यदि हम इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते हैं तो हम कृष्ण भक्ति कभी भी नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि हम आचार्यों का प्रदर्शित मार्ग के अनुसार प्रयास करेंगे कृष्ण सेवा करने, जिसमें इंद्रियों का दमन करना प्राथमिक स्तर है, तो इस प्रकार धीरे धीरे हम कृष्ण भक्ति मार्ग में उन्नत हो सकते। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कुछ और बोलना है क्या? ये वैराग्य जीवन जो है बाकी युगों में भी इसके बारे में चर्चा की, जैसा द्वापर या वैराग्य का जीवन। वैराग्य का वास्तव वैराग्य यही है, नहीं है तो सब खाना बंद करना, वो यही प्रकार का वैराग्य है, लेकिन पूरा वैराग्य है सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। इस कलि युग में कठोर वैराग्य जैसे धूप महाराज किए थे और योगी अंग किए थे पूर्व युगों में, वो संभव नहीं है, क्योंकि लोगों की शारीरिक शक्ति नहीं है और मानसिक बल भी नहीं है। तो इस कलि युग में खास आधुनिक जमाने में तो हमको ज्यादा उपवास इत्यादि करना का निर्देश नहीं है, तो प्रसाद लो जितने भी जरूरत है शारीरिक बल प्राप्त करने के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं। तो ऐसे पूरा वैराग्य जैसे पूर्व काल में योगियों और भक्तों भी किए थे, वो आजकल संभव नहीं है। भगवान कृष्ण से हमें कोई बुरी इच्छा तो नहीं करना चाहिए, मगर ये जो मन को कंट्रोल करने के लिए हम इच्छा चला सकते हैं। हाँ, वो पहले हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या दिशा है, इसको निर्दिष्ट करना चाहिए और समझना चाहिए कि यदि हम वास्तव में कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं तो वो ही संभव नहीं हो यदि हम आधा भोग विलासी जीवन कहते हैं। पहले संकल्प करना चाहिए, यदि हम प्रेम रस आस्वादन करने के इच्छुक है तो पहले विषय क्षार्य शेर से मजे विषय भौतिक इंद्रियों सुख क्षार्य क्षर के शेर से मजे हम वो चिन्मय रस में प्रवेश कर सकेंगे, नहीं तो संभव नहीं होगा। तो पहले हमारे जीवन का क्या दिशा है इसको निर्धारित करना चाहिए कि इस जीवन में मैं कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, उसलिए क्या करना चाहिए। जैसे अगर कोई डॉक्टर हो तो उसलिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर बहुत पढ़ाई करना है और पार्टी और ये सब जाना नहीं है क्योंकि इतने सब पढ़ाई करना है, तो वो एक प्रकार का तपस्या है और फल है डॉक्टर होना। उसलिए कुछ तपस्या ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बहुत जाते हैं और बहुत आलसी होते हैं और फिर ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं, तो संभव नहीं है, बहुत प्रयत्न करना है। तो इस प्रकार भक्ति में भी और भक्त होना तो डॉक्टर होने से और बहुत थोड़ी बात है। तो अगर डॉक्टर होने के लिए पूरा संकल्प लेना है, श्रम लेना है, तपस्या करना है, तो भक्त होने इतना सहज होगा? बिना प्रयास से हम भक्त होंगे तो वो संभव नहीं हो। ये इंद्रदमन का विषय में ये यही पाठ्य है। कृष्ण भवन अमृत में ब्रह्मचार्य श्रीमद् भागवत और भगवद गीता का पाठ करना और श्रवण करना बार बार सुनना चाहिए, उसमें मन निर्दिष्ट रहते हैं कृष्ण भक्ति में और हम बार बार सुनेंगे कि कृष्ण ही भगवान है, वही भोगी है, हम सेवक है, वे सेव्या है। इंद्रिय दमन नहीं करने से सर्वनाश होते हैं, आध्यात्मिक उन्नति पूरा नष्ट हो जाता है। तो बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि मन बार बार आकृष्ट होते हैं इंद्रिय सुख के प्रति। भजरे भजरे मन अति मंद, भजन बिना गति नहीं रे, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं। भजन करो, भजन के बिना गति प्राप्त करना संभव नहीं। भजन का मतलब केवल गाना नहीं है, भजन का मतलब पूरी साधन पालन करना। और क्या जैसे आपको बताया कि बाहर से खरीद के भगवान प्रसन्न नहीं होते, तो जैसे पापड़ है तो बाहर से खरीदने कौन बनाते हैं? जैसे पापड़ पापड़ है, सबसे अच्छा है सब कुछ कर्म में बनाना। तो केवल भक्ति जीवन में नहीं है, तो 25-30 साल के पहले देखा था मारवाड़ी घरों में, तो बाहर का कुछ भी चीज ग्रहण नहीं किया। घर में फाफड़ा बनाया, अचार बनाया, अभी तो मारवाड़ी तो पूरा सत्यानाश हो गया, लेकिन सब कुछ खाते हैं। लेकिन उस समय तो इतना खराब था कि कुछ भी बाहर का चीज नहीं ले, सब कुछ घर में बनाया। आजकल तो ये क्या है, मैकडॉनल्ड्स है और फास्ट फूड, ये फैशन है रेस्टोरेंट में खाना। लेकिन एक्चुअली रेस्टोरेंट ये पूरा पश्चिमी प्रदान है, भारत में ऐसा सिस्टम नहीं था। तो सब लोग इतना खराब थे कि केवल घर में या अपने जात के लोग से या मंदिर का प्रसाद लेते थे और कुछ नहीं। और बहुत थे जो स्वपाकी थे, वो केवल खुद का हाथ से जो बनाया वो शालग्राम को अर्पण करके ग्रहण किया, अपनी पत्नी का हाथ से जो बनाए हुए वो भी ग्रहण नहीं किया। ऐसे बहुत लोग थे, तो काल पृथक है नहीं। हे बहुत लोग जो नहीं, पूरा समाज ऐसे था कि दूसरों से पानी भी ग्रहण नहीं करना। तो एक्चुअली वो ज्यादा ऐसे विचार किया, लेकिन उसका उद्देश्य था कि चेतना शुद्ध रखना। हम शूद्रों से पानी ग्रहण नहीं करेंगे कि क्योंकि उनका हाथ से लेने से वो साथ में उनकी चेतना की वृत्ति का प्रभाव भी आता है, इसलिए वही नियम था। तो बाद में वो उद्देश्य कि चेतना शुद्ध रखना, तो वो भूल गया और केवल ये नीच लोग, हम उचने लोग, नीच लोग से हम कुछ भी नहीं लेते, वो इज्जत का प्रश्न आया था। लेकिन ये व्यवहार का मूल उद्देश्य यही था, पवित्रता और मानसिक पवित्रता रक्षा करना। तो इसलिए जो भक्त है तो होने वाले भक्त साधक है, उनका यही नियम अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। इस नियम में खड़ा करना चाहिए, नहीं तो विषय अन्न खाइले दुष्ट हो मलिन हो मन, मन मलिन हो नहीं कृष्ण स्मरण। बहुविलासी जन का खाना लेने से मन मलिन होते हैं और मलिन मन में कृष्ण स्मरण नहीं होते। हरे कृष्ण। हम कई वस्तु ऐसे होते हैं जबकि हम पूजा विधि विधान करके यूज करते हैं, जैसे कि सुधा चीनी, तो वो नियम भी था कि वो नहीं, वो दूसरे आप दूसरी बार है। एक नियम क्या है, वो ब्रिटिश का समय भारतीय लोग बहुत चीनी जो पाश्चात्य देशों से लाए हुए तो वो ग्रहण नहीं किए, वो अशुद्ध है ऐसा मानते थे। तो आधुनिक युग में वो चीनी जो प्रोसेस करते हैं गायों के हारों में से ऐसा बहुत है, लेकिन मैं सुना था कि आज का वो ऐसे नहीं करते, दूसरा प्रोसेस है केमिकल पर, मुझे मालूम नहीं। इसलिए वो ऐसे चीनी प्रयोग करने से वो मिश्री इस्तेमाल करना चाहिए। वो ही महंगा है तो ठीक है, अभी हम समाप्त करेंगे थोड़ा। मतलब ये सभी जो भी हम कहते हैं वो खाली आधा घंटे में एक घंटे में हम खाली दिग्दर्शन दे सकते हैं, इसलिए बार बार सुनना चाहिए और स्वाध्याय भी करना चाहिए।